linga tata yo matukoli ile kayo e namosana kile lapo yo moli kosoki niyo koeko bakali banana mayo mae tomoki e pote me koti somo baina komiko baka oma shambo lingwe bani kometa na motema Bolingo, tu tique la, c'est pas le cul. sera nzoto okoleka nzela nyonso bapompe kaka pokuwa mamama tontobile wapi dende akotelanga tontomonaka ye wapi kipya asambelanga tontomwika wapi teni akotelanga chance dans zoto yo kokota bimo nyonso badosie na yo kaka na signature yolula mama na pepe akotelanga mama saki na mwana nanga asambelanga mama kiki ewapi toto e akotelanga andre mbukuna na baza asambelanga yolula mama na jojo e akotelanga na biso wapi kalito asambelanga majaba na ye wapi nono akotelanga tusatusa ye mwana mama asambelanga amela ye mwana na ngai akotelanga yalula mama na kiki asambelanga bashade ya bolingo lula totikela vraiment se vale Dieu Regrette pas niño des alifa fasona kaya kulinga oni makate pas niño des alindenge na kaya kulinga nabanga ka komi pesa lokola soba e nokina potikala na lipande ya bolimbo soma esperance ya bokile komi sanga boyeshe nalinga ka sena freedom solo kola kola mama basha kaya bolimbo totikela sibale We'll be right back.